در بیان آن که ما سوی الله هر چیزی آکل و مأکول است. مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. آکل و مأکول بود و بی خبر، در شکار خود ز صیادی دگر. دزد گرچه در شکار کاله‌ای است، شهنه با خصمانش در دنباله ایست. عقل او مشغول رخت و قفل و در، غافل از شهنه است و از آه سحر. او چنان غرق است در سودای خود، غافل است از طالب و جویای خود. گر حشیش آب زلالی می خورد، معده حیوانش در پی می چرد. آکل و مأکول آمد آن گیا، همچنین هر هستی غیر اله. وهو یطعم کم ولا یطعم، چو اوست نیست حق مأکول و آکل لحم و پوست. آکل و مأکول کی ایمن بود، زاکلی کم در کمین ساکن بود. امن مأکولان جذوب ماتم است، رو بدان درگاه کو لا یطعم است. هر خیالی را خیالی می خورد، فکر آن فکر دگر را می چرد. تو نتانی که از خیالی وارهی، یا بخسبی که از آن بیرون جهی. فکر زنبور است و آن خواب تو آب، چون شوی بیدار باز آید ذباب. چند زنبور خیالی در پرد، می کشد این سو و آن سو می برد. کمترین آکلان است این خیال، وان دگرها را شناست ذوالجلال. این گریز از جوق عکار غلیظ، سوی او که گفت ماییمت حفیظ. یا به سوی آن که او آن حفظ یافت، گر نتانی سوی آن حافظ شتافت. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شدست آن دست او را دست گیر. پیر عقلت کودکی خو کرده است، از جوار نفس کم در پرده است. عقل کامل را قرین کن با خرد، تا که باز آید خرد زان خوی بد. چون که دست خود به دست او نهی، پس ز دست آکلان بیرون جهی. دست تو از اهل آن بیعت شود، که ید الله فوق ایدیهم بود. چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خطیر. کو نبی وقت خیش است ای مرید، تا از او نور نبی آید پدید. در حدیبیه شدی حاضر بدین، وان صحابه بیعتی را هم قرین. پس ده یار مبشر آمدی، همچو زر ده دهی خالص شدی. تا معیت راست آید، زان که مرد با کسی جفت است کو را دوست کرد. این جهان و آن جهان با او بود، وین حدیث احمد خوشخو بود. گفت المرء مع محبوبهی، لا یفک القلب من مطلوبهی. هر کجا دام است و دانه کم نشین، رو زبونگیرا زبونگیران ببین. ای زبونگیر زبونان این بدان، دست هم بالای دست است دی جوان. تو زبونی و زبونگیر ای عجب، هم تو سید و سیدگیرن در طلب. بین عیدی خلفهم سدن مباش، که نبینی خصم را وان خصم فاش. هرس سیادی ز سیدی مقفل است، دلبریگی می کند او بیدل است. تو کم از مرغی مباشن در نشید، بین عیدی خلف اسفوری بدید. چون به نزد دان آید پیش و پس، چند گرداند سر و رو آن نفس. که عجب پیش و پسم صیاد هست، تا کشم از بیم او زین لقمه دست. تو ببین پس قصه فجار را، پیش بنگر مرگ یار و جار را. کو هلاکت دادشان بی آلتی، او قرین توست در هر حالتی. حق شکنجه کرد و گرز و دست نیست، پس بدان بی دست حق داور کنیست. آن که می گفتی اگر حق هست کو، در شکنجه او مغر می شد که هو. آن که می گفتین بعید است و عجیب، عشق می راند و همی گفته قریب. چون فرار از دام واجب دیده است، دام تو خود بر پرت چسبیده است. برکنم من میخ این منحوس دام، از پی کامی نباشم تلخ کام. در خور عقل تو گفتم این جواب، فهم کن و از جستجو رو بر متاب. بکسر این حبلی که هرس است و حسد، یاد کن فی جیدها حبلن مسد.